Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. A jakie powietrze teraz za oknami. Majowe, piękne, pachnące, a do tego ciepło za oknami na Myśliwieckiej teraz aż 17 stopni. Na budziku 4 po 4. Jak zwykle o tej porze czas na piosenkę dnia. Dziś The Cooks. Fell in love with the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness. The truth is hanging in the night, hanging.

samych pogodnych dni szczęścia życzymy. Oczywiście przyjemnego wstawania też od czasu do czasu, a może regularnie. No i dziś w tym fantastycznym dniu wszystkiego dobrego. Pani Iza z Gdańska jako pierwsza dziś SMS-owo. Pan Kuba jako pierwszy odezwał się dziś telefonicznie. Kierunek Bieszczady. No jak co dzień, fantastyczny kierunek Ustrzyki. No a dziś tak ciepło, zresztą cały maj taki słoneczny i ciepły, że sezon na kruciaki pan Kuba uważa za otwarty. I to kruciak nie tylko już górny, ale także dolny. To pierwszy sygnał telefoniczny. Pan Kuba Bieszczady też na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. A na dzień dobry, jeśli chodzi o sygnał mailowy, pan Stefan z południa Europy. Krótko i na temat, nasz europejski podróżnik, pan Stefan, na południu Europy teplo. To zdaje się, że chyba wiemy, jaki to kierunek południowej Europy. Gorąco pozdrawiamy. Pierwszy sygnał mailowy także zaliczony. Pozostałe od państwa, no bo na słuchu jej podglądam i skrzynkę SMS-ową, mailową, oczywiście dalszej części i te wieści pogodowe i drogowe, wszelakie inne, także krajowe i zagraniczne. No warto już o tej porze, myślę, podpisywać listę obudności. 18 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia, ale wcześniej właśnie kiedy przyjdzie dzień. Przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Powiem moim drzewom, one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień, żebym tylko tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień to jest każdy dzień. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Oj tak, oby tak, oby tak, oby się nie zgubić i nie pogubić także i w tym świecie. Witamy Państwa w nowym dniu, no jeszcze 3 minutki. Pierwsze promienie słoneczne już będą do nas docierać, już się to ten czas uśredniony, także dla stolicy, bo wschód kraju już się odzywa i już te pierwsze promienie, no może nie specjalnie jakoś ogrzewające, ale podbudowujące na duchu, na pewno już się pojawiły. Słońce zajdzie przed 21, dzień potrwa ponad 16 godzin, jeszcze niecały miesiąc dnia będzie przybywać, a dziś imieniny Augustyna, Emanuela, Germana, Jaromira i Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 28 maja. Dzień dobry Państwu. Gansi dobrzy z samego rana też potrafią. No pewnie, że tak. 26 minut po godzinie 4. To już? No już. Budzikowe kalendarium. Tak to się plecie, rzeczywistość z przeszłością, a rzeczywistość jest taka, że już rozpoczął się nowy dzień. A przeszłość jest taka, że przypominamy 3 wybrane wydarzenia z historii. I tak to się ułożyło, że trzy razy urodziny. 28 maja 1779 roku urodził się Thomas More, irlandzki pisarz i poeta, autor zbioru romantycznych wierszy miłosnych. Zmarł w 1852. W 1817 urodził się Jerzy Lubomirski, polityk, mecenas sztuki, kurator zbiorów Ossolineum. Przypomnijmy, że był jednym z inicjatorów utworzenia Akademii Umiejętności w Krakowie. Zmarł w roku 1872, a urodził się 201 lat temu. Z kolei w 1899 urodziła się Irena Krzywicka, pisarka, autorka sztuk scenicznych, tłumaczka literatury francuskiej i niemieckiej. Wydała powieści i opowiadania, wśród nich znane m.in. Skuci i Wolni, Tajemnica, Przemoc oraz Wicher i Trzciny. Krzywicka zmarła w 1994 roku. To na teraz trzy daty, ciąg dalszy także kalendarza muzycznego już za niecałą godzinę, a za trzy minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Synoptyk nam podpowiada na mapach pogodowych: Skandynawia, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Włochy oraz Bałkany pod wpływem wyżów, no a pozostałe obszary kontynentu w zasięgu układów niskiego ciśnienia. Polska z kolei w zasięgu wyżów z Nadbałtyku i Zatoki Ryskiej w ciepłej i dość suchej napływającej ze wschodu kontynentalnej masie powietrza. Tyle tytułem wstępu do prognozy pogody, a jako że minęła 4:30, sprawdźmy szczegóły. W większości regionów dziś ma być słonecznie, na Pomorzu Zachodnim, w Tatrach i Sudetach też pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego w Tatrach i Sudetach po południu możliwe burze z gradem. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. A na termometrach pięknie jak na końcówkę maja, no naprawdę jesteśmy dumni z pana synoptyka, przynajmniej ci, którzy lubią, no może nie upały jeszcze, ale wysoką temperaturę, bo w dzień ma być od 24 stopni na wschodzie. 26-27 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura nawet do 30, tak jak zapowiadaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia. 30 stopni dziś na Dolnym Śląsku. Tyle na mapach pogodowych, a jeśli chodzi o liczby, to jeszcze jedno z kalendarza wyłuskałem z odległej przeszłości, a propos słońca właśnie. No no, w roku 585 przed naszą erą miało miejsce pierwsze dokładnie przewidziane zaćmienie słońca. A tych obliczeń w roku 585 przed naszą erą dokonał sam grecki filozof Tales z Miletu. Pierwsze dokładnie przewidziane zaćmienie słońca. No to tyle. I z kalendarza od pana synoptyka. Teraz z kalendarza pana od muzyki. Pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzech różnych piosenek i jakiś tam spójnik pojawił się w budzikowej wypytanie. Coś mi się wydaje, że dziś będzie prościzna. 71335. Tu i teraz SMS-owo. Co łączy trzy różne nagrania. Część pierwsza. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Czasem dobry, jeśli grzechem chcę być do końca. Sing the song we make it rise up. Canto para o sol, sing the onda.

dzień możesz w niebie być. Tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Słońcem opętani oglądamy świat. Do góry nogami jak oblat. Naokoło tylu ludzi, dwie dziewczyny śmieją się. Nikt mnie dzisiaj nie ostudzi. Nawet chłodny letni deszcz. Co? Z tobą coś nie tak. Czy ci przyjacielu wyobraźni brak? W taki dzień możesz w niebie być. Tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Słońcem opętani oglądamy świat. Możesz w niebie być. Tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Właśnie, tak z samego rana. No, no, no. Oczywiście odpowiedzi prawidłowe. To zaczniemy od wyróżnienia. Chopie, tu się już nie śpi, tu się trójki słucha. To pan Tomek z śląskiej wsi. Bardzo pięknie dziękujemy. No to wyróżnienie to taka, nazwijmy, alternatywna wersja tego, o czym dziś w naszym cyklu trzy naraz. No, ale to przecież oczywista oczywistość. I pan Maciek z Libiąża, i pani Jalina z Walmi. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i takie słoneczne życzenia. Na miejscu pierwszym dziś oczywiście pan Stanisław, gmina Pacyna, miejsce pierwsze za odpowiedź słońce. Dziś spójnikiem jest słońce. Prościusieńkie to pan Darek z Warszawy, a na miejscu trzecim pani Grażyna z miasta Łodzi. Czyżby to słońce? Oj, z takim niedowierzaniem, jakby w tym króciutkim SMS-ie. Mietek Szcześniak, krzycz do słońca, jak dwa słońca, Reds i przed chwileczką Lady Punk, słońcem opętani. No i nie bez powodu pojawiła się ta data z kalendarza związana z niezwykłymi obliczeniami, jak nad ponad 2500 lat wstecz, jakich dokonał to grecki filozof Tales z Miletu. Słońce dziś i niech słońce rządzi, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, nawet do 30 stopni, a ten dolny próg wartości zaczyna się od 24. No pięknie pan synoptyk to sobie wymyślił, ale chyba jeszcze nie aż tak bardzo będzie dokuczać upał 24 do 30. Chyba nie jest źle. Z gratulacjami dla wszystkich, którzy wzięli udział w naszej rozgrzewce szarych muzycznych komórek. łatwiusieńkie dziś, a ciąg dalszy jutro i jak zwykle zarzekam, będzie trudniej. To w nagrodę dla tych, którym nie bardzo się chciało dziś rozbudzać, a mają chęci na jutro. Piękne nagranie rozgrzewające i także mam nadzieję wkrótce w propozycjach do listy przebojów trójki. 4:44 już mignęła prawie 4 minuty temu. Basia. I just Basia, obowiązkowo z ostatniej nowej płyty na liście naszej, liście obecności muzycznych, fantastycznych dźwięków. Sygnały od państwa, od pana Pawła. Bardzo dziękujemy. Pani Sandra też jest z nami. Pani Kinga mówi dzień dobry w poniedziałek. Jak to brzmi? No brzmi jakoś. Pan Tomek z Radziejowa też życzy spokojnego dnia i całego tygodnia. No i co? I kto to wymyślił? Triatlon z buta na basen i z powrotem z rowerem. Sygnał od pana Tomka. Także taka, bym powiedział, inspiracja. No no, znowu kolejny tydzień. Ale pocieszające jest to, że czwartek wolny, a potem już weekend. W Nysie ciepło plus 13. To od pani Iwony taki plan na ten tydzień. Tak jest. Czwartek wolny, piątek, tak bym powiedział, z przymrużeniem oka, ale jednak pracujemy, ale jednak ulgowy ten tydzień dla większości z nas. Słońca bez końca na dziś i na cały ten tydzień. W trzech na raz dziś redaktorek wywoływał słońce, to od pani Kasi. No tak, żeby go nie zabrakło nam, a przecież i opadł w deszczu, i burz. Też pan synoptyk nie poskąpił w prognozie pogody. Z okolic Ryk, pan Andrzej tak nominalnie dziś pozdrawia z truskawkowego pola. Dzień ładnie się budzi, ptacy śpiewają, komary tną. 13. No, 13 z samego rana. To przecież wiemy. Później w większości regionów, jak słyszeliśmy, 26-27, a to nie ostatnie słowo pana synoptyka. Sygnał także od pana Tomka, SMS-owo i na temat od pana Ryszarda, też poranne bieganie i od pana Jacka. Bieszczadzkie anioły też są z nami, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom. Tak, tak, pamiętamy również i ten fantastyczny cytat. No to ja znów, jak ten Aladyn, wskakuję do radia lampowego, a za chwilkę sprawdzimy zagraniczną listę obecności. Działo się to w zeszły piątek w naszym barze na Bielanach. Ktoś z nienacka rzucił wątek, ile człowiek ma z bociana. Stefan tego baru gwiazdor, któren w życiu nie tknął mleka, ma na strychu takie gniazdo i tam na samyce czeka. Jego matka miała pałac, teraz mieszka na ogródkach. Piersi dziecku nie dawała, a dawała żabie udka. Stefan zasnął przy toaście, a stąd z baru Atlantyda Sokratesa 18, czyli moje gniazdo widać. A tam żona siedzi w oknie, a ja ostrzegałem żonę: niech nie siedzi, bo jak zmoknie, będzie potem ważyć tonę. Były w barze też dwie panie, jedna mówi z doświadczenia: wiem, że zaobrączkowanie tak naprawdę nic nie zmienia. Chciałoby się w miłość wierzyć, ale życie to gra w bierki, bo zmieniają się partnerzy, a niekiedy i partnerki. I przedstawia się Teresa, oczkiem tak zalotnie mruga, że ją gnam na Sokratesa, 18 klatka druga. A tam żona siedzi w oknie, a ja ostrzegałem żonę: niech nie siedzi, bo jak zmoknie, będzie potem ważyć tonę. Z nieodłącznym papierosem obserwuje okolice i przepędza jednym ciosem inne lewe bocianice. Starczy więc namysłu chwila, by zrozumieć, proszę pana, człowiek może od goryla, ale goryl od bociana. Człowiek może od goryla, a już Stefan to na pewno. Nie, to... To na pewno, to tak, Sokratesa 18 i Artur Andrus. Sygnały z południa Europy to już były od pana Stefana, bardzo dziękujemy. Middelfrat z rana też i Fionian da na słuchu, ciepło 12 stopni, duże zachmurzenie, ale deszczu jak nie było od 2 tygodni, tak nie ma. Z Fioni, Hale Madrid, z zawołaniem piłkarskim od pana Sebastiana. Bardzo dziękujemy, z pozdrowieniami. Pan Krzysztof, a u nas w Chicago Memorial Day Weekend, zawsze obchodzony w ostatni poniedziałek maja, więc będę miał 4-dniowy tydzień pracy. Jeszcze nie wiem, jak sobie zagospodarować ten tydzień, ale na pewno coś ktoś będzie podpowiadał. 100 Fahrenheitów za wielką wodą. No i jeszcze woda w Atlantyku, to od naszego wiernego słuchacza, od pana Roberta, też z pozdrowieniami z południowej Karoliny. Temperaturka 27 stopni Celsjusza. Południowa Karolina. Woda w Atlantyku, cieplutko, w basenach gorąco. Jest dobrze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nowy Jork też na nasłuchu, wieczorową, dla nas już poranną, poniedziałkową porą. Sygnały rozgrzewające po godzinie 5, a 5 już za 3,5 minuty. A do 5 Greta. Greta dobra z samego rana. Greta Van Fleet i Safari Song. Kiszka rozbudzająco. Fantastycznie. To Trójka, Polskie Radio, Piotr